Onze heilige feest, Wie of een is, daar is geweest. Jazeker, het is de goede God die het u heeft toevertrouwd. Op dat kanaan zijn blinde voor zijn goedheid melden zal. O ja, we weten aardig mis dat God u mist, daar is geweest. O ja, we weten aardig mis dat God u mist, daar is geweest. In het groene dal, in het stille dal, waar kleine bloempjes groeien, daar is een blanke waterval en druppels water overal. Op ieder bloempje druppels groeien of lezen. Op ieder bloempje druppels groeien of Thank you. Ik ben met mijn kat.